zaniepokojenie tym, co dzieje się na miejscu tragedii, wyraził też malezyjski minister transportu. Jak tłumaczył na specjalnej konferencji, dowody znajdujące się na obszarze katastrofy nie są odpowiednio zabezpieczone. Nie można tolerować działań, które uniemożliwiają dojście do prawdy. Pierwsza próba była nieudana, tym razem poszło lepiej. Podczas zgromadzenia obywatelskiego zorganizowanego przez Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński podpisał porozumienie z liderami Solidarnej Polski i Polski Razem. Prezes PiS wystąpił na zakończenie spotkania. Było to najważniejsze i zarazem najkrótsze przemówienie. Zaprosił na scenę Zbigniewa Ziobrę i Jarosława Gowina, którzy przez całe spotkanie czekali w kuluarach. Chcę państwu przekazać bardzo dobrą wiadomość. Ta jedność staje się faktem. Chciałem zaprosić tutaj pana Zbigniewa Ziobrę i pana Jarosława Gowina. Jesteśmy razem! Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin zasiedli przy wspólnym stole i podpisali porozumienie. W ten sposób dokonało się długo oczekiwane przez prawicę zjednoczenie. Szczegóły podpisanego dziś dokumentu nie są znane. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Na tatrzańskich szlakach tłumy turystów, więc ratownicy TOPR-u powtarzają apel o rozsądek i rozwagę. Jak obserwuje się to, co się dzieje na szlakach, to naprawdę turyści zupełnie nie dbają o swoje bezpieczeństwo. Robią wszystko, żeby chyba z nami się spotkać. Mówi Tomasz Wojciechowski z TOPR-u i przypomina, że ostatni tydzień to sporo interwencji, poszukiwań osób zaginionych i niestety jedna ofiara śmiertelna. W środę mężczyzna spadł z dużej wysokości w masywie Kościelca, zginął na miejscu. To był Serwis Trójki. Nie tylko w Polsce, ale w całej Europie żar leje się z nieba. Gorąco w Madrycie, tam 35 stopni. Upał też w Paryżu, 34 stopnie. W stolicy Włoch, 31. U nas podobnie wysoka temperatura we Wrocławiu. W Warszawie 30 stopni, 29 w Kielcach, 25 w Suwałkach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mediamarkt mistrzem wszystkich sztuk. Tylko teraz kulturalna promocja sztuki w Mediamarkt. Muzyka, książka, film. Mieszaj dowolnie, a trzecią najtańszą sztukę dostaniesz za 0 zł. Mediamarkt.pl. Samsung Galaxy S5 jest wodoodporny, kurzoodporny, użytkowania odporny i kosztoodporny. Dlatego nie pękaj, kiedy pęknie szybka w smartfonie. Po prostu, kupując Samsung Galaxy S5, zarejestruj go na bezpieczny.samsung.pl i w razie wypadku przez pierwszy rok za darmo wymień pękniętą szybkę. Szczegóły promocji na bezpieczny.samsung.pl. mBank zaprasza na OFF Festiwal Katowice. Od 1 do 3 sierpnia Dolina Trzech Stawów. Tu muzyka jest najważniejsza. Zagrają The Jesus and Mary Chain, Belle and Sebastian, Neutral Milk Hotel, Slowdive, The Notwist i wielu innych. Blisko 100 zespołów i 100 godzin najlepszej muzyki. Sponsor główny Grolsch, patronat medialny, program drugi Telewizji Polskiej, TVP Kultura, Polityka, Interia.pl, MPIK, Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, a co to? Kiosk zamknięty? Przerwa na opalanie. A co potrzeba? Nową kartę SIM. Muszę zmienić numer telefonu, ci wielbiciele, rozumie pan? No właśnie nie rozumiem. No wie pan? No bo po co pani nowa karta, żeby zmienić numer? Przecież to bez sensu. Tylko oręcz na kartę. Nie musisz kupować karty SIM, jeśli chcesz zmienić numer telefonu. Wystarczy w telefonie wstukać kod #660 #krzyżyk. Zachowasz środki na koncie, usługi, pakiety i kontakty na karcie. Numer błyskawicznie zmienia się z oręcz. Szczegóły na oręcz.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Myśliwiecka 357. 7 minut po 16 w Poznań, Stara Gazownia, drugi przystanek na tegorocznej trasie Męskiego Grania. Lato, słońce, muzyka, czego chcieć więcej? Love Letters, nagranie tytułowe z czwartej płyty zespołu Metronomy. Chciałam zapytać Piotra Stelmacha, właściwie nie wiem, jak ukierunkować to pytanie. Czy ty kiedyś otrzymałeś, czy napisałeś list miłosny? Pamiętasz taką grę, która była popularna w latach 80., nazywała się Con Amore? Nie. Okej. To są jedyne listy, które miłosne, które ja otrzymywałem. To była taka gra polegająca na tym, że na wielu karteczkach były napisane różne komunikaty. Niektóre trochę mniej poważne, niektóre bardziej poważne. Zbierało się w takim kręgu kilka osób i wzajemnie sobie te karteczki podarowywało, mówiąc... Ale losowo, czy...? Nie, nie, nie. Z rozmysłem wybierałeś osobę, czy wybierałaś osobę i mówiłaś szóstka. No i tam było napisane, masz ładne oczy na przykład. No i co było na tym karteluszku, który ty otrzymałeś? Czy mogę nie odpowiadać na pytania? W każdym razie, ja kiedyś, tak, ja napisałem listów miłosnych kilka w życiu. Ostatni list, taki, że tak powiem, bardziej, otrzymałem za czasów technikum, czyli lat 80., 86-90. To były te lata, kiedy ja byłem w technikum w Łodzi. I dobrze, że o to zapytałaś, bo nawet niedawno, myśląc sobie o tym, jaka jest... powiem ci tak, powiem ci szczerze, najszczerzej jak mogę. Myślałem sobie o tym, o czym często nawet rozmawialiśmy z artystami różnymi na antenie w ostatnich miesiącach, że kiedyś, pewnie za 50 lat, za 70 lat, może za 100 lat, miłość będzie czymś takim, co trzeba będzie mieć zainstalowane w telefonie jako aplikację. Jak tego nie będziesz miał, to nie będziesz nic wiedział albo wiedziała na temat miłości. I tak sobie pomyślałem, Stelmi, a kiedy ty po raz ostatni napisałeś ręcznie list do kogoś, kto jest ci bliski i napisałeś kilka słów. I powiem szczerze, że napisałem taki list, który jeszcze jest u mnie, jeszcze jest w domu, jeszcze nie dotarł do adresatki 3 lata temu. Bardzo osobisty. Chowam go na specjalną okazję. Natomiast kiedy dostałem taki list, nie ma odpowiedzi na to pytanie, bo absolutnie nie pamiętam. Przed nami jeszcze 4 koncerty tegorocznej trasy męskiego grania. Ja Państwu obiecuję, że dziennikarska dociekliwość nie pozwoli mi nie spróbować wyciągnąć, co w latach 80. było na karteczce, którą Piotr Stelmach dostał. Musiałabyś pytać w szkole podstawowej. Nie sądzę, żeby ktoś, albo ludzi z mojego rocznika, nie sądzę, żeby ktoś to pamiętał. Różne rzeczy, wiesz, nawet takie, tam były takie komunikaty, no, ocierające się wręcz o banał, delikatnie rzecz ujmując, na przykład, ale masz niewyjściowe buty na przykład na sobie, tak? No to coś takiego. Ja oczywiście byłem Kasanową, ale raczej z tej grupy Kasanowy Barów Mlecznych. W związku z tym nie dostawałem jakichś komunikatów od kobiet, od dziewczyn płomiennych, typu ja wow. Ja sobie wyobrażam, co dzieje się w tej chwili w twojej skrzynce pocztowej. Nic. Jest zablokowana. Zapchała się. No właśnie, już tymi wszystkimi listami, których nie odczytujesz. Nie, zapchała się wcześniej, spokojnie. Love Letters. Płyta zespołu Metronomy była nagrywana w studiu Torak. To jest studio, które słynie z analogowego sprzętu. Ci, którzy tam pracują, mówią, że jeśli myślisz, że będziesz sobie pomagał komputerem, jeśli potrzebujesz komputera do nagrania swojej muzyki, to w ogóle tu nie wchodź. Tu nie ma dla ciebie miejsca. Rozmawialiśmy z Josephem Mountem, liderem zespołu, o tej płycie. Chyba nie poruszyliśmy tematu samych listów miłosnych jako takich, czyli papieru, śladu pióra, długopisu, ale to jest płyta o potrzebie komunikacji. Zgłaszasz się do odpowiedzi, widzę. Do pytania, na które nie musisz odpowiadać. A ty? To jest płyta o potrzebie komunikacji i o tym, jaka ta komunikacja jest utrudniona w tym szalonym świecie. Nawet już nie tylko rock'n'rolla, bo Metronomy to może nie jest specjalnie głośny czy niegrzeczny zespół, ale po tym ogromnym sukcesie ich poprzedniej płyty English Riviera, kiedy oni byli w trasie przez ponad 2 lata, to Joseph Mount został ojcem. Ta rodzina, zamiast się rozpaść, stała się jeszcze mocniejsza, jeszcze większa, ale to nie stało się tak lekko i tak łatwo i to nie było takie proste. Ostatni utwór na tej płycie, tekst ma słowa, które wydają się być słowami tak niepasującymi do piosenki, bo tam jest, nie wiem, i krem nawilżający, i jakieś inne drobiażdżki, które pakujesz, kiedy myślisz o tym, co zmieści się w twoim bagażu podręcznym i kiedy będą cię prześwietlać na lotnisku, o czym doskonale wiedzą wszystkie osoby, które często latają. I to, że to jest utwór, który zamyka tę płytę, to mam wrażenie, że zresztą chyba to akurat mi potwierdził, że to pokazuje, że ta płyta właśnie tak powstawała, gdzieś między kolejnym pokojem hotelowym, między kolejnym pakowaniem, między kolejnym uderzeniem tęsknoty. I rozmawialiśmy o tym, nie było cię już wtedy z nami, z Nergalem w ubiegłym tygodniu, o tym, jak ważne jest oswojenie samotności, polubienie siebie i jak ważna jest higiena, rozumiana w wielu znaczeniach na trasach koncertowych, właśnie podczas takich długich, intensywnych wyjazdów. O tym, że rozsypuje się ta podstawowa komórka społeczna, mówiłam przed 15, kiedy słuchaliśmy muzyki z nowej płyty Black Keys, bo to właśnie tym rozpadem jest ta płyta zainspirowana. I cieszę się, że teraz po 16 słuchamy tego, komu jednak udało się to jakoś ocalić. To jeszcze może jedno nawiązanie, bo wtrącając pytanie, a ty, miałem na myśli te listy, kiedy otrzymywałaś, kiedy pisałaś. Myślę sobie jako facet, pewnie zaraz dostanę tutaj mentalny łomot od mojej koleżanki redakcyjnej, ale myślę sobie jako facet, że najpiękniejszą formą przekazania takiego listu, jeśli dzisiaj w ogóle jeszcze kiedykolwiek ktoś ma zamiar napisać list analogowy, odręczny, miłosny do kogoś, taki fajny, ciepły, dobry, najpiękniejszą formą jest zawoalowanie tego w taki sposób, żeby adresat tego listu nie wiedział, kto go napisał, żeby nie znał twojego charakteru pisma i żeby ten list w jakiś podstępny, fajny sposób wsunąć adresatowi albo adresatce, nie wiem, do samochodu, do torebki, do biura, na biurko położyć, na którym pracuje, czy przy którym pracuje. I żeby to było takie, żeby tajemnica nie wyparowywała. To jest cudowne. Czy ty sobie wyobrażasz 5-godzinną podróż ze mną do jakiegoś dużego polskiego miasta, kiedy przez te 5 godzin zanudzam cię dywagacjami, kto napisał ten list, od kogo jest ten list i tak dalej. No to oczywiście. Przecież to jest... Nie. Proszę podpisywać listy miłosne. Rozłupywanie takich tajemnic jest fajne. To jest jednak apel ode mnie. A ja chyba nigdy takiego nie napisałam, ponieważ ja mam szkaradny charakter pisma i wydaje mi się, że kiedy chcę się prezentować komuś, na kim mi zależy, to chyba jednak od tej najładniejszej strony, więc to akurat mój charakter pisma pozostaje w ukryciu. No, może miałaś być lekarzem. Kto wie, swoją drogą już tak sobie myślę, że dwuznaczność słowa charakter, ja nie wiem, czy tu już tylko mówimy o charakterze pisma, jako nieszczególnym. Charakter, ale to już... charakter i charakterek. I charakterek, ale to już temat na zupełnie inną rozmowę. Raz jeszcze z płyty Metronomy. Much about it, 'cause I've got your mystery and I couldn't live without her. We're kind of sleeping when you laugh, say I'm cheapening you love, but it's with your mystery that I plan on setting free now. She buzz a bell and run, we skip and laugh, I hope her plan. She comes in my head, oh, what she meant to me, I couldn't see. I see what's in the love, but I can take it. Month of Sundays, raz jeszcze Metronomy z ich najnowszej płyty Love Letters. Proszę Państwa, kolejny gość za chwilkę przy naszym stanowisku. W tej chwili, jaki mamy dokładny czas? 23 minuty po godzinie 16. Przed 17, myślę, że za 5-17 już zacznę zapowiadać pierwszego wykonawcę dzisiejszego koncertu, czyli Konrada Akcinowicza zespołu AKX. Natomiast... gość za chwilkę, z którym jeszcze bardzo ważna postać tegorocznego męskiego grania. Bardzo ważna. Z którym jeszcze nie rozmawialiśmy. Ani w Krakowie, ani wczoraj w ofensywie. No, teraz jest dopiero okazja, żeby go przepytać. Natomiast jeszcze wcześniej muzyka, nie będę oryginalny, bo w ostatnich tygodniach nie jestem oryginalny i nie jestem nawet obiektywny, jeśli chodzi o tego wykonawcę, ale nie mam o to do siebie specjalnie żalu, przyznam szczerze. Płyta, która do mnie wciąż dociera i myślę, że jest jeszcze jeden element, o którym Państwu nie mówiłem w kontekście Tomasza Organka, albumu Głupi. Jakoś tak dziwnie się składa i też nie umiem za bardzo tego wytłumaczyć, że niektóre fragmenty tej płyty, czy sam jej autor, po prostu mnie wzruszają. Tak szczerze wzruszają. Italiano teraz jako piąty fragment tej znakomitej, naprawdę znakomitej płyty przy Myśliwieckiej 357. Czarne miał oczy, czarny włos, Aniela kochała go. Mieszkali gdzieś na piętrze skąd krzyk staczał się co noc. Aniela jak śnieg czysta łza, nieczysty był jej grzech. W tej knajpie, gdzie zwykle siedział sam. Bali się go, gdy lustro zbił i krzyczał, że pająk mu w głowie śpi. Przez czarne oczy widać go. Mówił, w końcu otruje go. Mówiła mu, mój Italiano, ty nigdy nie będziesz mój. W twojej głowie jest czarny pająk. Twoją panią. Italiano, organek z płyty Głupi. Zapowiadany gość jest już przy naszym stanowisku po raz pierwszy podczas tegorocznej trasy męskiego grania. Od razu chciałem ci, drogi gościu, powiedzieć, że nie po raz ostatni, także bądź gotowy na to, że będziemy zawracać ci głowę pokręconą twoją. Dawid Podsiadło, witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Pokręcona głowa, dlatego że Curly Head, prawda? Tak, tak, też. Też tak. Powiedz, właśnie, na początku od razu o tej nazwie, bo ona wkrótce będzie ważna. Tak. Wydajecie płytę. Cóż to jest za zespół? To zespół, który założyliśmy w pierwszej klasie liceum, znaczy w mojej pierwszej klasie liceum, kiedy poznałem mojego przyjaciela, znaczy teraz przyjaciela. Wtedy się go trochę bałem, Oskara. I potem poznaliśmy jeszcze Tomka i Damiana. I pomyśleliśmy, że fajnie było pograć. Spotkaliśmy się na jednej próbie, zrobiliśmy utwór i jakoś tak zdecydowaliśmy, że nigdy nie będziemy grali coverów, tylko właśnie nasz materiał. No i tak do dzisiaj doszliśmy w sumie. No ale jak to? Jaka to jest, jaką drogę trzeba przebyć, żeby z pozycji człowieka, którego się Dawid Podsiadło boi, stać się jego kumplem w zespole? Nie, wydaje mi się, że ta muzyka faktycznie nas jakoś tam zaprzyjaźniła ze sobą. Chociaż okazało się po prostu, że moje pierwsze takie wrażenie, kiedy zobaczyłem Oskara, to było takie jakby błędne, bo myślałem, że jest agresywnym, przerażającym człowiekiem, a jest bardzo słodkim, niewinnym chłopaczkiem. Dawid, to my naprawdę będziemy teraz troszeczkę cię niepokoić, bo chcemy, żebyś trochę i pograł, i pomówił o swoim życiu, o swojej muzyce na antenie podczas męskiego grania, ale wiesz co, tak sobie myślę o powiedzeniu, które kiedyś bardzo trafnie wygenerował Jerzy Kulej, nieżyjący już, znakomity, wspaniały polski bokser olimpijski, mistrz olimpijski. Powiedział kiedyś: co się nie tyczyło tylko sportu, nie ma odpornych na ciosy, są tylko źle trafieni. A u ciebie w życiu, tak mi się wydaje, od mniej więcej 2 lat, to jest tylko i wyłącznie huragan. Nie masz takich momentów, w których sam siebie pytasz, a właściwie prosisz tych innych, tych po drugiej stronie: przepraszam, czy możecie dać mi spokój przez jakiś czas? Na razie wydaje mi się, że nie mam jakby prawa prosić o coś takiego. W sensie przez tyle lat jakimś takim moim marzeniem było to, co się teraz dzieje. I tak bardzo gdzieś prosiłem, nie wiem, czegokolwiek, żeby to się spełniło jakby. I robiłem tyle rzeczy, by to osiągnąć. W sensie lata tam nauki w szkole muzycznej, jakieś godzenie tego z normalną szkołą i jeszcze z życiem jakimś prywatnym. No i miałem taką silną jakąś potrzebę tego, żeby tworzyć i żeby ktoś inny to zobaczył i docenił gdzieś tam. I więc wydaje mi się, że jeżeli przez tyle lat z takim uporem walczyłem o to teraz głupio by było po roku takich doświadczeń, czy może faktycznie od 2 lat, po 2 latach nagle prosić. Nie, w sumie to jest bardzo dużo i więc jakoś tak sam dla siebie czuję, że nie powinienem teraz się wycofywać, ale zachowuję jakiś taki dystans i staram się stworzyć miejsce na swój świat i na swoje jakieś tam chwile chociaż odpoczynku i czerpać energię z każdej chwili takiego wytchnienia, ale uczestniczyć bardzo mocno w tym, co się teraz dzieje. Nie obraź się za to, co powiem, ale w związku z tym, że jakby przypominasz całe czasy liceum, powstanie zespołu Curly Heads, przypominasz chłopaków, kolegów, to właściwie ja ci to powiem, no ty wciąż, jak na ciebie patrzę, jak się witamy, gdzieś tam spotykamy się gdzieś, czy rozmawiamy nawet prywatnie, wciąż jesteś takim chłopakiem, facetem, z którym, krótko mówiąc, no, gdzieś tam po południu można się umówić koło trzepaka i pogadać o dziewczynach, pograć w piłkę, pozałatwiać takie różne męskie małe sprawy. Mam nadzieję, że tak jest, bo to znaczy, że wszystko jest w miarę dobrze. Myślałeś kiedyś o tym, że ten tytuł płyty, Comfort and Happiness, okazał się w pewnym sensie zaklęciem, no, że przyniosła ci dokładnie to. No to prawda. W sensie wydaje mi się, że lepiej nie mogłem trafić. To był też jakby nieprzypadkowy tytuł, bo był związany gdzieś tam sentymentalnie z tym, czego doświadczyłem w życiu i z czymś, co mnie mocno inspirowało, czyli akurat w tym przypadku gra komputerowa. Ale nie wiedziałem, że aż tak się to spełni. Jakby. Wirtualna rzeczywistość przeobraziła się w tę prawdziwą, namacalną. Debiutujesz dzisiaj tutaj na koncercie męskiego grania nie tylko jako uczestnik, w sensie artysta występujący, ale właśnie w ogóle jako uczestnik. Jakie masz myśli, kiedy myślisz o tej inicjatywie, o męskim graniu? Znaczy, dzisiaj jakoś tak szliśmy sobie po mieście na obiad i właśnie myślałem, gadaliśmy z zespołem, jak bardzo fajnie, że możemy w ogóle w tym uczestniczyć i jakby nie mówiliśmy tego jakoś tak, że powinniśmy to mówić, bo to jest ogromna jakby inicjatywa i świetne miejsce, w którym można się znaleźć, ale naprawdę z takiej czystej, szczerej radości, że faktycznie możemy tu być, w tym uczestniczyć, poznać tylu wspaniałych artystów, a nawet z nimi coś tworzyć wspólnie, na przykład z orkiestrą i że to jest mega fajne, że po tak jakby niewielu doświadczeniach jeszcze, chociaż i tak wielu w naszej jakiejś tam historii wspólnej, możemy tutaj być i razem z wami przeżywać te rzeczy. To jest bardzo takie, nie wiem, wielkie wyróżnienie i ja się bardzo jakoś tak stresuję jeszcze i cieszę tym, że dzisiaj wieczorem poczuję moc męskiego grania. Orkiestra. Jakie to uczucie mieć taki skład za plecami? No to jest... jeszcze jak mieliśmy próbę, to na razie jestem bardzo taki jakby w pewnym sensie czuję się no, takim dzieciakiem po prostu totalnie na tej scenie, że jest tam tyle no, legendarnych postaci jakby i które od tylu lat tworzą i są gdzieś doceniane i których, niektórych jestem fanem, niektórych gdzieś tam, o których, nie o niektórych tylko słyszałem albo gdzieś obserwowałem ich tam z jakiegoś dystansu, ale wszyscy tworzą naprawdę fajny team i staram się chyba o tym nie myśleć w sumie. Jak już zaczynamy grać, to tak mówię sobie, okej, ja tutaj na razie spełniam rolę gościa, który ma coś zaśpiewać i żeby to było przynajmniej tak w takim samym, na takim samym poziomie, jak to, co tam wychodzi spod instrumentu. Czy to jest trochę, w przypadku niektórych utworów, no podejrzewam, że chyba trochę tak jest, że wykonując te piosenki, to tak jak rozmawialiśmy z Andrzejem Smolikiem, nie chcemy przekazywać takiego wrażenia słuchaczom, że wy po prostu sobie wyszliście na scenę, żeby zagrać covery. No to jest jakieś odrabianie lekcji, to jest pokazywanie swojego elementarza muzycznego. Natomiast jak ty się czujesz, jakby mając taki repertuar przed sobą, bo to są bardzo wyraźnie zarysowane teksty, utwory, które mówiły i wciąż mówią o czymś, to są konkretne treści. No tak, dla mnie to też jest, jako że mam 21 lat i tak naprawdę nie pamiętam, nie wiem, lat 80., 90. pod względem muzycznym zwłaszcza, a czy w ogóle nie pamiętam, jakby urodziłem się w takiej sytuacji, w takim miejscu, że miałem taki raczej komfort psychiczny i niczym się nie musiałem przejmować za bardzo, oprócz jakichś tam rodzinnych spraw i osiedlowych może. Więc dla mnie teraz nawet to, ja tak naprawdę teraz poznałem i jakoś tam zrozumiałem te utwory, które będziemy prezentowali i dla mnie to też jest taki moment faktycznie powrotu do korzeni całego tego bardzo emocjonalnego ruchu, który miał miejsce właśnie w tamtych latach i bardzo się cieszę, że mogę jakby przekazywać to, jak bardzo mnie to jakoś ekscytuje też właśnie młodym ludziom albo moim rówieśnikom, którzy będą nas słuchali. I dla mnie to wcale nie jest jakieś złe, że wracamy do tego, czy... Bo dla mnie to jest tak pierwszy raz w sumie mam taki kontakt z taką... w ogóle z taką muzyką jakby. I też wczoraj mi było głupio z tego powodu i się wstydziłem tego, ale teraz wydaje mi się, że nigdy nie jest za późno, żeby się trochę pouczyć albo po prostu spojrzeć wstecz i czerpać z tego to wszystko, co ludzie czerpali kiedyś z tego. Tak. Bardzo dobrze się czuję, śpiewając te rzeczy. Gdyby dyrektor artystyczny orkiestry, Andrzej Smolik, dał ci wolną rękę i powiedział: Dawid, jedna piosenka, którą wykonujemy, to jest twój wybór. Co z polskiej historii piosenki byś wybrał? Powiedziałbym, że nie jestem godzien dokonać takiego wyboru i pewnie oddałbym i tak Andrzejowi ten wybór, bo nie, tak jak mówię, nigdy nie uczestniczyłem w tym tak bardzo i pewnie bym obraził kogoś, jakbym wybrał sam jakiś taki utwór, który dla mnie miał gdzieś tam znaczenie i zwłaszcza, że o muzyce bardziej poważnie zacząłem myśleć dopiero kiedy byłem nastolatkiem i wtedy zacząłem, a w ogóle do polskiej muzyki trafiłem bardzo niedawno, w sensie to była kwestia właśnie ostatnich 2-3 lat, kiedy zacząłem słuchać jej z przyjemnością i nawet stawiać ją wyżej niż zagraniczną, bo miałem jakiś taki światopogląd gdzieś tam, że wydawało mi się, że nie wiem, polskie teksty, że no bardziej mi się podobało to, co z zewnątrz, a teraz poznałem tylu wspaniałych artystów i osobiście, i gdzieś tam muzycznie, że tutaj nie ma żadnych tam jakby granic i to, co my tworzymy, jest niesamowicie piękne. Podglądasz covery swoich piosenek, które wykonują twoi fani? No czasami gdzieś tam trafię na jakiś taki utwór z naszej płyty. Najczęściej chyba są to Trójkąty i Kwadraty, jako że to był nasz pierwszy utwór i pewnie jest najbardziej taki przystępny. Jakże jestem szczery, powiem, że raczej większość mi się nie podoba jakoś tak za bardzo osoby, które gdzieś tam widziałem, starają się to zaśpiewać, a nie po prostu... Znaczy w ogóle nie uważam, że to jest jakiś utwór, który powinno się jakoś coverować. W sensie to nie jest... Ja lubię ten utwór teraz, chociaż mam czasami taki moment, że uważam, że nie lubię, ale jak go zaczynamy śpiewać i grać, to jest już okej. Ale to właśnie to tak, nie wiem po co to, lepsze są utwory tam, które ładniej można było zaśpiewać. I nieznajomego słyszałem jeden bardzo ładny cover i to ładne, tak. Niesamowity jest. No to co, pierwsze koty za płoty. Tak. Poszły konie dzisiaj po betonie, pójdą właściwie jak wejdziecie na scenę. Najpierw wchodzisz z zespołem, ty tak. Jako ty, Dawid Podsiadło, swoim zespołem. Kapitalny gang, naprawdę tam, słyszeliśmy to w studiu imienia Agnieszki Osieckiej podczas koncertu waszego w Trójce. Krew się leje, ale leje się pięknie. A później jako muzyk zespołu Męskie Granie Orkiestra. Tak jest. Czy my możemy być z Anną, z tobą umówieni na przyszłe razy na męskim graniu? No jasne. Znaczy bardzo będzie mi miło. Ja w ogóle, ja nie sprawiam tego wrażenia. Ja lubię w ogóle mówić. Mówić, rozmawiać w sumie nawet. Tak. Czy... Mam nadzieję, że my sprawiamy wrażenie, że lubimy słuchać. Lubimy słuchać, lubimy pytać, ale zadajemy dobre pytanie. Tak. Dawid, bardzo, bardzo dzięki. Dzięki. I witamy na męskim graniu. Witamy na pokładzie. Fajnie. Dawid Podsiadło. Witaj, nieznajomy. Pytanie do ciebie mam. Czy zdążę jeszcze wrócić? Drogi, dawno już zasypał czas. Za oknem cisza, lecz cisza jaką znam. Taka przed burzą, co zrywa dach. Witaj, nieznajomy. Nawet nie wiem, jak na imię masz. Patrzę na ciebie i myślę, czy to ja za kilka lat. Za oknem szarość wchodzi w czyn. Ty wciąż nie mówisz do na tym pustkowiu mieszka śmierć. Czy to tylko część mojego snu? Powiedz mi. Ściany się burzą, szyby pękają. Ano jesteśmy, taka troszeczkę cisza. Nie, jeszcze przecież, Boże, ale... No przecież jeszcze. Już. A, ta cisza nas trochę zmyliła tutaj w starej gazowni. Dawid Podsiadło. Tak, proszę Państwa, to zawsze tak się okazywało, o ile pamiętam, że takie naturalne wypowiedzi, takie naturalne emocje, które są niczym nie podlewane, nie wzmacniane żadnym innym materiałem. One po prostu wtedy najlepiej na antenie, również na antenie radiowej smakują i najlepiej się odbiera. Co więcej, po takich wypowiedziach trochę inaczej słucha się muzyki takiego artysty. Wydaje mi się, że też bardziej prawdziwie. No to teraz, ponieważ Męskie Granie 2014, o czym ja mówię ze sceny, bo mówiłem o tym w Krakowie, będę mówił o tym w Poznaniu, to też jest podkreślenie bardzo wyraźne osób, które przychodzą na te koncerty, zauważenie ich i próba nawiązania nawet rozmowy czy dialogu chociażby na scenie. Także uważajcie, bo możecie zostać wywołani już na scenę, jak koncert będzie trwał. Słuchacze, fani, obserwatorzy, widzowie Męskiego Grania, witam Was bardzo serdecznie. Dzień dobry. A przedstawcie się. Dominika. Jakub. Czarek. Wy wszyscy z Poznania? Nie, jesteśmy z Pomorza. Ja jestem z takiej małej mieścinki Szczuchowa. Tutaj kolega, proszę. Ja jestem ze Słupska, ale studiuję już 3 lata w Poznaniu. Ja też jestem ze Słupska. No, tradycyjne pytanie, czy to jest wasze pierwsze Męskie Granie? Moje pierwsze. Moje drugie. Miałam okazję być kilka lat temu, 3 lata temu w Gdańsku. Moje to jest 6, wliczając w to nowe Męskie Granie. 4 razy byłem w Gdańsku. Raz w Sopocie, teraz jestem 6 raz. No to Czarek, no to prawdziwy wojownik z ciebie w takim razie. No, w tym roku też bym chciał być w Gdańsku, no ale było w Sopocie. No było to w Sopocie, tak. I w Sopocie byłem i będę w Poznaniu. Słuchajcie, z jakimi wyobrażeniami, planami, jeżeli chodzi o to, co stanie się na scenie, przyszliście tu dzisiaj? No, ja oczekuję na pewno pełnej spontaniczności. To jest troszeczkę inny rodzaj koncertów, muzyki. Bardzo ciekawi ludzie na pewno. Tutaj będzie można spotkać wielu fajnych ludzi. Fajna, ciekawa atmosfera. Inaczej, spontaniczność. Mi w Męskim Graniu bardzo się podoba to, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Zawsze artyści wychodzą o godzinie, o której powinni być i dają z siebie wszystko, śpiewając swoje największe hity. No, z hitami to różnie bywa, wiesz, bo to inaczej, śpiewają utwory ważne. One nie zawsze są przebojami, czy nawet... Które dla fanów coś znaczą. Dokładnie tak, coś znaczą, bo to nie zawsze są greatest hits. Ja już byłem kilka razy na Męskim, to wiem, czego się spodziewać, ale generalnie bardzo mi się podoba ten pomysł, po prostu każdy koncert jest całkiem inny niż poprzedni i każdy wykonawca gra w innym, jakby w innym otoczeniu i inny repertuar, także nie można nawet się spodziewać czegoś, po prostu trzeba się spodziewać świetnej muzyki i zabawy. Może dobrze, że to powiedziałeś, bo one zawsze mają jakiś pierwiastek niewiadomej w sobie, te koncerty, występy. Zobaczymy, co się stanie do godziny 0:30 tutaj. Słuchajcie, długi wieczór i noc przed nami. Bardzo Wam dziękuję za tę wizytę. Czy jest ktoś po drugiej stronie radioodbiorników, do kogo chcecie teraz coś powiedzieć specjalnego? Pozdrowić kogoś? Z Dominiką chcielibyśmy pozdrowić nasze mamy, czyli moją mamę Dorotę. I mamę Sylwię. Czarek? Ja wszystkich fanów Trójki pozdrawiam. Bardzo, kochani, Wam dziękuję za obecność. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Życzę miłego koncertu, miłych wrażeń. Anno, teraz ty, bo ty musisz zapowiedzieć tę artystkę. To jest z nowej płyty dziewczyny, która kazała nam na siebie czekać ładnych kilka lat. Przez ten czas skupiła się na życiu rodzinnym. Nie wiem dlaczego dzisiaj tak często powraca wątek stabilizacji w tych moich wyborach muzycznych, ale Roisin Murphy uznała, że czas najwyższy wrócić do muzyki i wrócić na swoich warunkach. Zanim jej trzecia solowa pełna płyta, 5-utworowe wydawnictwo z włoskimi piosenkami z płyty Mi Senti, Roisin Murphy. Se vuoi andare ti capisco, se mi lasci ti tradisco. Se dormo sul tuo petto, di amarti io non smetto, no. Ancora, ancora, ancora. Roisin Murphy ze swojego nowego wydawnictwa Mi Senti. A teraz dziewczyna, której stabilizacja nie grozi, bo na razie tylko pakuje się w kłopoty. Nowy singiel z trzeciej płyty Lick Kelly. I am on you. Koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Zapraszamy do reklamy. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Dzięki zawartym składnikom Litorsal Zdrowit w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal to dietetyczny środek spożywczy dostępny w aptekach. Litorsal. Elektrolity na ratunek w upały. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 lipca, jest 17. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. W szpitalu zmarł Polak ranny w wypadku autokaru pod Dreznem. Śmiertelnych ofiar jest już 10. W Lasach Sucho każda iskra jest ogromnym zagrożeniem, ostrzegają strażacy. Szef PSL-u zwołał na jutro naradę władz partii. Zaraz wyjaśnimy, dlaczego. Do 10 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar nocnego wypadku koło Drezna, informuje niemiecka policja. Zderzyły się tam autobusy z Polski i Ukrainy, a także polski mikrobus. Do tej pory zidentyfikowano 7 ofiar. Wszystkie to Polacy. W wypadku ciężko rannych zostało około 40 osób. Część z nich jest w stanie zagrażającym życiu. Lżejsze obrażenia odniosło ponad 20 osób. Jak podaje policja, poszkodowani zostali przetransportowani do 6 szpitali w okolicach Drezna. Do rannych dojechali już przedstawiciele polskiej ambasady w Berlinie, w której powołano sztab kryzysowy. Do wypadku doszło minionej nocy na autostradzie A4. Jak podaje niemiecka policja, polski autokar najechał na tył ukraińskiego autokaru, po czym wpadł w poślizg i przebijając bariery ochronne wjechał na przeciwny pas ruchu autostrady. Tam doszło do czołowego zderzenia z polskim mikrobusem. Większość ofiar śmiertelnych to pasażerowie mikrobusu, który został niemal doszczętnie zniszczony. Po zderzeniu polski autobus, którym jechało ponad 60 osób, zjechał ze skarpy i przewrócił się na bok. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Kanclerz Angela Merkel apeluje do prezydenta Władimira Putina, aby użył swoich wpływów na prorosyjskich separatystów w celu osiągnięcia na Ukrainie rozejmu. Oboje podczas telefonicznej rozmowy uzgodnili, że katastrofę malezyjskiego Boeinga powinno wyjaśnić śledztwo prowadzone przez niezależną Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego. Powinno ona mieć szybki dostęp do miejsca tragedii, aby wyjaśnić okoliczności upadku samolotu. Wcześniej do przeprowadzenia śledztwa i przerwania ognia na Ukrainie wezwali szefowie dyplomacji Polski, Niemiec i Francji. Eksperci wątpią jednak, by po tej tragedii sytuacja na Ukrainie się uspokoiła, a winni zostali postawieni przed sądem. Jeśli się okaże, że samolot został zestrzelony, odpowiedzialni za to powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności, napisali szefowie dyplomacji. Podkreślili, że to tragiczne wydarzenie pokazuje, jak niebezpieczna stała się sytuacja na Ukrainie. Wzywają w zdecydowany sposób do zaprzestania wszelkiej pomocy dla separatystów. Mówi rzecznik resortu spraw zagranicznych Marcin Wojciechowski. Katastrofa malezyjskiego samolotu pójdzie na marne, uważa profesor Andrzej Gil z Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. W opinii eksperta tragedia na Ukrainie pokazuje, że Rosja jest nietykalna. Nie zanosi się też na to, żeby Rosja jako państwo została w jakiś sposób ukarana, nie wiem, sankcjami, jakimiś działaniami ostrzejszymi. Doktor Łukasz Jasina z Kultury Liberalnej zwrócił uwagę, że podejrzanie mało jeszcze wiemy o katastrofie, która wydarzyła się 2 doby temu. W opinii politologa sprawcy powinni być postawieni przed sądem, ale to będzie trudne. A to wszystko